Okazje na Black Week w Media Expert. Na przykład dwudrzwiowa lodówka Indesit za jedyne 899 zł. Telewizor Sharp 48 cali za jedyne 1111 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 listopada, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o rozmowach ministra Brudzińskiego z przedstawicielami służb mundurowych, które już za chwilę podpisaniu przez Polskę i Stany Zjednoczone porozumienia gazowego i przeprosinach premiera Kanady za wydarzenie sprzed prawie 80 lat. Właśnie teraz w siedzibie MSWiA powinno rozpoczynać się spotkanie szefa resortu Joachima Brudzińskiego z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Od lipca trwa protest policjantów, do których dołączyli funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej. Początkowo związkowcy domagali się podwyżek o 650 zł, powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego i odmrożenia waloryzacji pensji. Później NSZZ policjantów informował o gotowości do ustępstw, m.in. w sprawie powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego. Policjanci w ostatnich dniach masowo biorą zwolnienia L4. Na zwolnieniach lekarskich według rzecznika Komendy Głównej Mariusza Ciarki może przebywać kilkanaście procent funkcjonariuszy. Według wiceszefa Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych Marka Wójcika z PO na zwolnieniach może być około 30 tysięcy policjantów. Szef zarządu głównego NSZZ policjantów Rafał Jankowski ocenia, że część komisariatów staje się niewydolna, zaczyna być niebezpiecznie i deklaruje: chcemy do skutku rozmawiać dziś z ministrem Brudzińskim, bo to jedyna droga do zakończenia impasu. Dla mnie to nie była właściwa decyzja, tak wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin komentował w salonie politycznym Trójki wprowadzenie ustawy ustanawiającej 12 listopada dniem wolnym od pracy. Wicepremier Gowin mówił u nas, że nie brał udziału w głosowaniach, wyjaśniał dlaczego. Dlatego, że ja przez 20 lat byłem przedsiębiorcą i każdego dnia musiałem bardzo ciężko pracować, żeby pierwszego każdego miesiąca wypłacać wynagrodzenia osobom, za które czułem się współodpowiedzialny moralnie, prawnie, moim współpracownikom. Uważam, że tutaj przedsiębiorcy zostali postawieni przez tę decyzję w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Jako były przedsiębiorca, solidaryzując się z ich położeniem, nie wziąłem udziału w głosowaniu. Dziś weszła w życie uchwalona wczoraj przez Sejm z poprawkami Senatu i podpisana od razu przez prezydenta ustawa ustanawiająca 12 listopada tego roku świętem narodowym i dniem wolnym od pracy z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W najbliższy poniedziałek będą obowiązywały przepisy o ograniczeniu handlu takie jak w święta i niektóre niedziele, czyli otwarte będą te sklepy, w których za ladą stanie właściciel lub jego rodzina. Pracować mają publiczne szpitale, ambulatoria i apteki. Amerykański sekretarz energii w Polsce i konkretne ustalenia. Polska i Stany Zjednoczone podpisały porozumienie gazowe. Dzięki niemu do kraju trafi więcej błękitnego paliwa za oceanu. Łącznie 40 miliardów metrów sześciennych. Podpisane porozumienie zakłada dostawy skroplonego gazu z USA do terminalu LNG w Świnoujściu. Rozpoczną się one w przyszłym roku i potrwają przez 24 lata. Przy tej okazji prezydent Andrzej Duda liczy, że umowa zapewni niezależność energetyczną nie tylko Polsce, ale też sąsiadom. Będziemy w stanie to bezpieczeństwo zapewnić nie tylko sobie, ale także naszym sąsiadom, jeżeli będą uważali to za stosowne, jeżeli będą w potrzebie. Z kolei amerykański sekretarz energii Rick Perry powiedział, że podpisanie kontraktu jest sygnałem dla krajów regionu. Dywersyfikacja dostaw energii równa się siła polskiej gospodarki. Wiecie to. Przywódcy tego kraju to wiedzą. Do 2022 roku będziemy odbierać 700 milionów metrów sześciennych surowca rocznie. Po tym czasie, także rocznie, Polska będzie odbierać blisko 2 miliardy metrów sześciennych gazu, czyli ponad 10% krajowego zapotrzebowania. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Premier Kanady Justin Trudeau oficjalnie przeprosił za odmówienie schronienia 907 niemieckim Żydom przybyłym w czerwcu 1939 roku na pokładzie statku St. Louis. Do przeprosin dołączyli przedstawiciele wszystkich ugrupowań parlamentarnych. Po odmowie wstępu uchodźcom do Kanady statek zawrócił do Europy, gdzie schronienia Żydom udzieliły Wielka Brytania, Belgia, Francja i Holandia. Ostatecznie 254 osoby spośród pasażerów zginęły w obozach koncentracyjnych. Pakistańska chrześcijanka Asia Bibi od kilku godzin na wolności. O jej uwolnieniu poinformował prawnik kobiety, która została najpierw oskarżona o bluźnierstwo i skazana na karę śmierci, ale później oczyszczona z zarzutów. Życie chrześcijanki jest jednak zagrożone, bo pakistańscy islamiści domagają się jej śmierci. Wojciech Cegielski.

you just laugh it off, but it's all okay. Jak dawno nie sięgałam w moich audycjach po te piosenki. Modest Mouse i Float On. Płyną kolejne maile, głównie w sprawie filmu Bohemian Rhapsody. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. Pan Mirek pyta, nawiązując do moich poprzednich cytatów, i tak to się ułożyło i złożyło, że cytowałam wyłącznie listy, które wysłały do mnie panie. Pan Mirek pyta, czy mężczyznom film się nie podobał. I pisze dalej, ja byłem na filmie i bardzo mi się podobał. W pewnym momencie poczułem atmosferę, jaka chyba panuje na scenach podczas wielkich koncertów. Pan Paweł także pisze, że pokaz przedpremierowy filmu wywołał u niego ogromne wzruszenie. I dalej. Z kina wychodziłem z zaciśniętym gardłem i głową pełną smutku, że nie będzie mi dane zobaczyć Queen na żywo. Za wszystkie Państwa refleksje na temat filmu ogromnie dziękuję i już teraz mogę powiedzieć, że zainspirowali Państwo finał dzisiejszej audycji. Muzycznie. Tyle mogę już teraz zdradzić. Na razie Vampire Weekend. As a young girl, Louis Vuitton. On a sandy lawn, as a sophomore, with reggaeton and the linen you're sitting on. unnatural Peter Gabriel. Pani Patrycja napisała Strokes, Modest Mouse, teraz ukochani Vampiresi. Ładnych kilka lat nie słyszałam tych piosenek. Bardzo dziękuję. Tak, pani Patrycjo, ja też dzisiaj rano właśnie o tym pomyślałam, że ładnych kilka lat nie słyszałam tych piosenek i dobrze będzie je sobie przypomnieć. 22 minuty po 11. W kontekście stulecia odzyskania niepodległości przyglądamy się różnym obszarom polskiej kultury i tożsamości i teraz właśnie po świecie regionalnych języków używanych od pokoleń na terenie Polski oprowadzi państwa Agnieszka Furtak-Bilnik. Choć w Polsce mówimy jednym językiem urzędowym, to jednak wiele lokalnych społeczności na terenie kraju ma swoje języki. Kaszubski, łemkowski, śląski czy wilamowski. To języki, o których przetrwanie dbają już kolejne pokolenia. Ja chyba tyma vom doktora, ale ich komów dywał, to dyba obachet mi ufgycjun. Czyli jak nazywam się Tymoteusz Król, urodziłem się w Wilamowicach i od urodzenia zajmowała się mną babcia, która mówiła po wilamowsku. Zauważyłem w pewnym momencie, że ten język, którym rozmawiam z babcią, że to jest tylko jakby nasz język, że jest mało ludzi, którzy tym mówią, że są to głównie ludzie starsi i skoro są starsi, no to ten język może wymrzeć, tak? Więc się tym bardzo przejąłem jako dziecko i na ile mogłem, to działałem, pisałem jakieś teksty do gazetki szkolnej, nagrywałem babcię, jak rozmawiała z sąsiadkami i tak dalej. No i to sobie to tak ewoluowało i się przerodziło w pracę naukową. Takie osoby jak pan Tymoteusz chcieli zauważyć i wspomóc ich działania badacze z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Finalizują właśnie 3-letni projekt badawczy, który z jednej strony ma na celu podtrzymywanie znajomości wymierających języków wśród lokalnych społeczności, a z drugiej uświadomienie reszcie Polaków, że takie języki w ogóle istnieją, mówi profesor Justyna Olko. Od lat staramy się wspierać lokalne społeczności w ich staraniach o zachowanie swojej unikalności, w tym swoich języków. Takim dobrym przykładem są Wilamowice na południu Polski, blisko Bielska Białej, gdzie zachował się unikalny język rozwijany od XIII wieku, kiedy na ten obszar przybyli osadnicy z zachodniej Europy. Jest językiem germańskim, ale rozwijał się przez 700 lat w otoczeniu języka polskiego. Od kilkunastu lat jest przedmiotem intensywnych działań rewitalizacyjnych. W proces zaangażowana jest, co bardzo istotne, młodzież z Wilamowic. Wenn wir drauf alles und um bei dir trägt, se du wirst du. Skakund to jest cześć, witam. Do widzenia to jest gutsnuma. Wie hörst du dich, jak się masz? Derweil to jest na razie. Goodbye, Sołdyś, dziękuję. Niewątpliwym sukcesem jest to, że lokalna młodzież poznaje język wilamowski i go używa. W swoim języku wystawia na przykład spektakle teatralne, a jeden z nich będzie można niebawem zobaczyć w Teatrze Polskim w Warszawie. Działania z młodzieżą są dla nas bardzo ważne, bo to jest przyszłość tego języka. Doktor Stanisław Kordasiewicz. Bardzo nam zależy na tym, żeby pielęgnować różnorodność językową w Polsce i pokazywać, że Polska to nie tylko jeden język i jedna kultura, ale że nasza kultura składa się z bardzo wielu, bardzo barwnych elementów. Realizowaliśmy projekt Zaangażowana Humanistyka w Europie. Wspieraliśmy w tych naszych działaniach nie tylko język wilamowski, ale cały szereg innych lokalnych, rdzennych języków w Polsce, w Europie. Tworzyliśmy materiały do nauczania tych języków, żeby ludzie przestali się wstydzić swoich języków, żeby mieli odwagę nimi mówić i żeby mieli odwagę przekazywać je swoim dzieciom. Grupy mniejszościowe żyjące na terytorium naszego kraju, które najaktywniej uczestniczyły w naszym projekcie i były widoczne, to Łemkowie, Ślązacy i Kaszubi. Organizowaliśmy koncerty, wystawy zdjęć, prelekcje poezji. To jest coś, co chcielibyśmy podkreślać, ten aspekt właśnie języka w kulturze i poprzez kulturę. Młodzież z Wilamowic wystawia w języku swoich dziadków i pradziadków i najbliższe przedstawienie poświęcone prześladowaniom okresu powojennego zostanie wystawione 16 listopada w Teatrze Polskim w Warszawie. To już trzecie przedstawienie w języku wilamowskim, które warszawiacy będą mogli obejrzeć w tym teatrze w ciągu ostatnich 3 lat. Na spektakl może przyjść każdy mieszkaniec Warszawy. Piątek, 16 listopada o godzinie 13. Będzie oczywiście również tłumaczenie na język polski, także zapraszamy serdecznie wszystkich. Bilety na spektakl są dostępne w kasie Teatru Polskiego w Warszawie. O czym informowała Agnieszka Futak-Bilnik. A 10 listopada na Stadionie Narodowym wielki koncert. Koncert dla Niepodległej. Mamy dla Państwa bilety na to wydarzenie. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Cause I would give anything, anything.

Goldfrapp i Racket. Za 23 minuty południe, 11 listopada w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie w samo południe będziemy śpiewać hymn państwowy. Zanim jednak go zaśpiewamy, warto dowiedzieć się o nim kilku faktów. O tym Gabriela Dodmetko. Tę melodię odgadną bez problemu chyba wszyscy Polacy. Jednak odpowiedź na pytanie, kto ją napisał, wcale nie jest oczywista. Nie jest to Józef Wybicki, który jest autorem słów do Mazurka Dąbrowskiego. Twórca muzyki do polskiego hymnu jest nieznany. Historia hymnu polskiego sięga końca XVIII wieku, ale to właściwie każdy wie. Uczymy się o tym w szkole i znamy tę historię. Mariusz Gradowski, muzykolog. Oto generał Henryk Dąbrowski, oto Józef Wybicki, oto pieśń Legionów Polskich we Włoszech i tak dalej, i tak dalej. Warto może jednak powiedzieć jedną rzecz ciekawą, że przez długi czas Mazurek Dąbrowskiego nie był taką świętością narodową. Proszę sobie wyobrazić, że na początku wieku XIX można było tańczyć do Mazurka Dąbrowskiego, ba, do tej melodii pojawiały się inne teksty i one funkcjonowały, nikogo to nie gorszyło. Dopiero z czasem okazało się, że ta pieśń stała się tak bardzo ważna, że w roku 1927 stała się polskim hymnem narodowym. Tekst Mazurka Dąbrowskiego przetłumaczony został na 17 języków, a podczas Wiosny Ludów śpiewany był na ulicach Wiednia, Berlina i Pragi, gdzie cieszył się szczególną popularnością. Na jego podstawie powstały inne słowiańskie hymny i pieśni. Przyjrzymy się, jak Amerykanie podchodzą do swojego hymnu, to okaże się, że oni podchodzą zupełnie inaczej, bardziej elastycznie, bardziej swobodnie. Tych wersji wykonawczych może być szalenie dużo, od wersji soulowej, z przeciągniętymi frazami, końcówkami, aż po wersje takie bardzo marszowe, bardzo wyraziste, bardzo konkretne. U nas jakoś tak się przyjęło, że tej dowolności aż tak wiele nie ma. I kiedy ktoś próbuje ją wprowadzić, no to nagle się robi wielki raban. Proszę przypomnieć sobie to niesławne wykonanie hymnu w wykonaniu Edyty Górniak. Cóż ona biedna chciała zrobić? Chciała nawiązać do tego, jak się wykonuje hymny w Stanach Zjednoczonych z tą soulową ekspresją, a tymczasem jednak no gdzieś w naszej wrażliwości wydaje się, że jednak powinno być to bliższe kanonowi. Albo też ostatnie Mistrzostwa Europy, kiedy to nasi sportowcy słuchali wersji hymnu bardzo dziwacznych, też takich właściwie, chciałoby się powiedzieć, uatrakcyjnionych, ale nie w tę stronę, w którą nasza wrażliwość by chciała pójść. Jak śpiewać hymn, kiedy nie umie się śpiewać? Na pewno warto nauczyć się jego tekstu. Zwracam uwagę, że na początku już pojawia się pierwsza mina, nie póki my żyjemy, a kiedy my żyjemy. Taka jest poprawna wersja, chociaż trzeba przyznać, że profesor Jerzy Bralczyk uważa, że to póki my żyjemy tak bardzo językowo nie przeszkadza, a kto wie, może nawet jest nieco bardziej poprawne. No jednak właściwa wersja jest jedna i tej się może trzymajmy, to od tego będzie można zacząć. Warto pamiętać, że są wersy męskie i żeńskie w tym naszym hymnie i że te żeńskie należałoby może tak nieco bardziej finezyjnie, nieco bardziej przyciągając śpiewać, a te wersy męskie powinny być takie jak sprężysty krok, jak krok marszowy, takie mocne, sprężyste, wyraziste rytmicznie. Poza tym śpiewamy sprężyście, śpiewamy pewnie, śpiewamy z takim, można by powiedzieć, biglem. Do przodu. Więcej informacji o akcji Niepodległa do hymnu można znaleźć na stronie niepodległa.gov.pl. A nam w do południa została jeszcze tylko jedna piosenka, tak jak wspomniałam, zainspirowana korespondencją od Państwa. Za wszystkie listy bardzo dziękuję. No to przenieśmy się na ten słynny stadion Wembley. On nie zaśpiewa, ale zarazem jak bardzo obecny jest w tej piosence i w tych emocjach. Somebody to Love kończy dzisiejsze wydanie do południa. Dobrego dnia. It's called Somebody to Love. Klasyka polska na stulecie. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Łukasiewiczowe bogactwo. Ciąg dalszy. W Gorlicach nafta leży na wierzchu. W Gorlicach naftę znają szeroko. Leczą ją babki znające. Młody prowizor Łukasiewicz, który w Gorlicach aptekę wydzierżawił właśnie, nie znajduje wielkiego uznania. Jeno by wciąż nad te dołki gnał, z których przychodził paprany, cuchnący jak nieboskie stworzenie. Tymczasem dołki coraz bardziej się wgłębiają. Im więcej kopać, tym więcej powierzchu znajduje się nafty. Teraz aptekarz buduje rafinerię w Polance. Poczyna sprzedawać cenny płyn. Rafineria w Polance pali się. Już ma pieniądze na założenie drugiej, w Ulaszowicach. I ta się rafineria pali. Ale już teraz Łukasiewicz jest mocny. Jego szyb, pierwszy polski szyb i najgłębszy z szybów, jakie kiedykolwiek może wykopano, Małgorzata, idzie w głąb ziemi na 180 metrów. Daje 1000 garnców dziennie. Trzecią rafinerię buduje w Chorkówce, później własności stawiarskich. Kiedym przed kilku laty siedział w pałacu w Jedliczach przy doskonałym obiedzie, dzień był letni, z pięknego parku przez zapuszczone rolety biło słońce, a w dzbanie doskonałego wina apetycznie podzwaniała szklana pończocha z lodem, pytałem uprzejmego gospodarza świętej pamięci Stawiarskiego o owe brutta, z których stanął ten dobrobyt. Bynajmniej nie pachniały naftą. Między nimi a szybem stał cały skomplikowany świat pośrednictwa, maklerki naftowej, giełd światowych, akcji i imprez, który buchnął z tych pierwszych duczek. Niebawem duczki, doły kopane, zmieniają się w szyby wiercone. Pierwszy naftę począł wiercić, znowu rzecz znamienna, nie biznesmen, jeno romantyk, powstaniec, inżynier górniczy Walter. Wiercił ręcznie. W 1881 roku ktoś tam sprowadził majstra wiertniczego, Kanadyjczyka, McGarveya. McGarvey, niespożytej energii i niespożytego zdrowia, przywiózł z terenów kanadyjskich swoje tajemnice. Dźwignął na jesionowych żerdziach świder parowy. System to kanadyjski, który następnie upowszechnił się w Galicji. Ale McGarvey dookoła kopalni dźwignął wysoki, 3-metrowy parkan. Nikt za ten parkan wstępu nie miał. Trzej nasi inżynierowie. Jurski, Zdanowicz, Łaszcz umierali z ciekawości, patrząc na wznoszący się ponad rusztowaniem czub wieży wiertniczej. Praktykantowi swemu de Lavaux kazali zgłosić się na prostego robotnika do McGarveya. De Lavaux nosił w kieszeni wosk i odbijał części narzędzi. Nieprawda, żeby potęgę ekonomiczną państwa tworzyli biznesmeni. Oni ją dopiero gruntują. Przemysł naftowy, rasowy przemysł polski, który dawał specjalistów wiertniczych na cały świat, jest tego najlepszym przykładem. Romantykiem był spiskowiec z 1846 roku Łukasiewicz, który pierwszy począł destylować naftę. Romantykiem był Walter, powstaniec z 1863 roku, który pierwszy począł ją wiercić. Romantykiem był myśliciel narodowy, wychowawca całych pokoleń młodzieży Stanisław Szczepanowski, który pierwszy począł organizować naftę jako gałąź przemysłu krajowego. Było to na południe od Borysławia. Sam Borysław, przyszłe polskie Klondike, w tych latach 90. to było mrowisko lepianek, w których mieszkali nędzarze, parający się woskiem ziemnym. Kiedym przeszedł tylko z Borysławia za dział gór, zwierzał mi się jeden borysławianin, który wówczas był chłopcem. I schodziłem w dół ku schodnicy, czułem się, jakbym schodził w jakiś inny świat. Między ludzi wesołych, ubranych, sytych, patrzących jakimiś jasnymi oczami. Stosunek do robotnika przeszedł niejako w testamencie. Nawet kiedy wlała się do przemysłu naftowego fala spekulantów, w stosunku do robotnika ten przemysł odznaczał się zawsze ścisłym związkiem między robotnikiem a przemysłowcem. Tak już został zapoczątkowany. Przyszedł i na Borysław czas. Posłał na teren borysławski McGarvey swego przedstawiciela Długosza. Wierci Długosz i wierci. Nafty ani krzty. Jaś Rączkowski, majster pomocnika, klnie z Lwowska, to znaczy dosyć dobrodusznie, a świder tłucze bez końca w płoną ziemię. Tedy Kanadyjczyk, jako że był trzeźwy chłop, śle rozkaz stop. Ale Długosz ma wówczas 33 lata i szlachecką fantazję. Jaś dzielnie mu dopisuje placu. Telegrafują raz po raz do Garveya, że już likwidują, że już przyjeżdżają, a sami wiercą, a że żerdzie trzeszczą. Wywiercili 600 metrów. Nic. Wywiercili 700 metrów. Nic. McGarvey się pieni. Śle depesze za depeszą. Lada dzień na kark zjedzie. Wywiercili 800 metrów. Nic. Koszta rosną. Już i tak nie ma odwrotu. McGarvey dzień w dzień otrzymuje raporty. Już wracamy, już. Pieniądze, które nadesłał na likwidację, wydane co do centa na wiercenia. Zadłużeni, zjajani, w długach, na kredyt, z nieopłaconym robotnikiem, czarno w oczach. Łyżka, jałowy szlam wynosi i z 870, i z 880, i z 890 metra. Już nie ma rozpaczy. Wola ludzka już dawno się przez nią przebiła, jak świder przez twardy rogowiec. Determinacja chrzęści jak płona skała, miażdżona świdrem na szuter. I nagle, było to na 900 metrze, wysadza świder, bucha szyb, dający kilka wagonów nafty na dobę. Leci depesza do McGarveya. Jest nafta, jest. Jaś Rączkowski zostaje panem kierownikiem, potentatem. Ten kilkuwagonowy szyb wysadził nie tylko świder, ale i ludziom uderzył do głowy. Wiodący marną egzystencję w kraju biednym, nad którego nędzą łamał ręce Szczepanowski, poczuli, że gdzieś w tajemniczej głębi ziemskiej, pod nimi, płyną miliony, na które czeka świat. Byle wierci. Przemysław Bluszcz czyta reportaże z 1939 roku. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik. Zapraszam. Od poniedziałku do piątku. Około 11:50. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem jak inni potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nie wierzę, no. Znowu czerwone światło. Wszechświat przeciwko mnie. No to mamy przeklepane. Nic na to nie poradzę. Następnym razem możemy oszukać przeznaczenie. Niby jak? Pojedziemy pociągiem i nie będziemy zwracać uwagi na światła. Sam to wymyśliłeś? Nie. PKP Intercity. W PKP Intercity oprócz komfortu podróży masz zielone światło na to, co lubisz najbardziej. Wejdź na intercity.pl i zaplanuj swoją podróż. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szlachetne e-zdrowie. Nikt się nie dowie, jak smakuje, aż nie spróbuje.